اغی پس ذکر کو نزول کے بعد سورت تین نا دے چلا رب العزت دا قریش دمر عزتو کو چی دشمنی والا تباہ کو او نم یوش پو ملکونو کے دمر عزتو چی بیا با دا قریش کم پلتلو نو خلق بوات سلامونا خلق بوال مالونا دولتونا اسی پیسا میں ایسا نا ادا جو بر نو دی داخوانو آغستو بیا با دی یمن تتلو پجمی کی گرم ملکتا مچی دا آغا دین براتلن دا خلق بوال دا دا ملکو بورے او آغا وقت خدا سیدو ندیرو کنخا نو سامانو نبیراوڑو نو په جمی کې و بیا په وړي کې و بیا شام تاتلو نو دا غزنه در دې په یو جلل د غي دشمن تبا کا ډیره مشهور واقعیا وشو الله رب العزت ولا زور نه ورکی چې قریشو تاسو دا عبرت واغستو چې مال دولت هم او نوم هم د دې لپاره چې وس هغه خپل نوم په خلکو خرڅوي تاسو له بکار دي چې دی بیت الله کې کینه او دا غزاد بندگی کوي چې تاسو ډیر عزت وکړ کنه ها بسم الله الرحمن الرحیم تزهید فی الدنیا لیلا فی قریش یومانا تعجب دې دی مینې د قریش ته حضرت شیخ معنا لیلا فی مینې د دې رحلت الشتاء په سفر د جمی کې یمن تا وسوی او پوری کی شام تا زکا یخمل کنو کن تعجب دی کار تا چی دی تینا سفر جوڑ اکلی دا نو پا کار فلی عبدو دی عبادت کی رب بہاز البیت دا مالک دا دی کورو اللذی حغزات اطعمهم من جوعن چی دی لے تو عام ور کلی دی دلوگین بچ کلی دی و آمنهم من خوف دی لے امن ور کلی دی یری نی بچ کلی دی دی لے شکریہ نو پکار دی شکریہ دا کل پکار او دیو لگی دنو دنیا اسرکڑا مالنو دولتونی رولو پا دی نم باندی ادو ام قول دا دی چی دا لی ایلاف فجعلهم سر لگی چی اللہ آغا خلق دا سکلو لکہ دا بوسو پشانتی دا چالا لی ایلاف قریش دا ردید پارا چی دا قریش دا تعلق برقرار پاتش ولی که دا ظالم راغلی بیت اللہ روان کرده بیاس بیا قریشو تا چا گیا چولا بیا غیت چا سکات خدا اللہ دید عزت برقرار ساتو دشمنی ولی دا سی تباک خواه سورتی